Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. God morgen og velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben. Vi har simpelthen forladt vores vanlige studie og hoppet helt op på toppen af mediehuset her, hvor Euroinvestor holder til. Og i dag der sender vi altså live med publikum. God morgen og velkommen til jer. Er I friske derude? Det er ikke hvem som helst, vi har inviteret i dag i studiet. Det er faktisk vores junior board, som har publikumsstafetten her for første gang, hvor vi altså inviterer gæster til at følge vores optagelse her i Millionærklubben. Forhåbentlig så bliver det altså ikke sidste gang, at vi har publikum på. Meget mere om det, altså til efteråret. Jeg håber også, at vi kan invitere jer med, der lytter med derude. Men her de næste 55 minutter, ja, der er det altså juniorboardet, der skal være med til at holde en fest her sammen med os, hvor vi altså skal sende Millionærklubben og tale aktier og investering fuldstændig, som vi plejer. Vi svarer også på spørgsmål, så du kan stadigvæk skrive ind til os. Nummeret er som altid 42 42 0321. Jeg griber dem her på sms'en. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din sms, og så er altså afsted på 42 42 0321. Programmet. Det ser også lidt anderledes ud i dag, i det vi har samlet et hav af gode analytikere her på scenen. Godmorgen og velkommen til jer tre, Michael Friis, Lars Persson og Lau Svendsen. Tak. Nå, for stille. Ja, det er altså ikke hver dag, jeg får lov til at stå med jer. Jamen, alle vi tre. Vi stod lidt og ventede på, hvem der var de gode analytikere, hvor de var han. Nå ja, det kan man nok sige. Jamen, vi må se, om I har noget at byde ind med her, også de næste 55 minutter. Og så har vi altså selvfølgelig også inviteret min gode medvært med, Pernille Engård. Velkommen til dig også. Tak skal du have, Bodil, og tak fordi jeg må være floor manager i dag. Og selvfølgelig. Det er mig, der har mikrofonen, så hvis jer, der lytter med derude, har nogle spørgsmål til panelet, men specielt til de unge mennesker, juniorboardet, vi har med i dag, så skriv ind til mig, og så er det mig, der render rundt med mikrofonen her. Selvfølgelig jer, der sidder her, kære juniorboarders, nogle spørgsmål til panelet, så op med lappen, og så fanger jeg her med mikrofonen. Og du har taget løbeskoene på, Pernille, så der er fuld fyrspring i den grad. Jeg har et show klar her i pausen. Perfekt, det vil vi glæde os godt. Indtil da, så skal vi selvfølgelig høre noget om aktier og investeringer og markedet generelt, og de tre herrer, de er så klar til at byde ind, som de plejer, med hver deres indsigter på, hvordan markedet det nu udarter sig. Lad os bare starte der, de herrer. I er jo en konkurrence, og nu står I så tæt, så I nærmest ikke plejer at stå. Kan I mærke det der konkurrencegen? Det lige kommer lidt højere op nu, når I står så tæt. Svendsen? Nej, det kan jeg ikke. Jeg bakter jo. Nej, du er simpelthen så iskold. Nej, jamen, jeg har vist grad stoisk ro, men jeg betragter jo mere de andre som konkurrenter, og når der er gået et andet år, så har jeg det, der er bedre ved, at Persson har tjent 320.000, og jeg måske tjent 300 lige ud, end at han skulle have tjent 280.000, fordi jeg har undret manden at tjene de 70.000. Sådan, og det, jamen, det mener jeg, og det skal man huske, det er jo positivt. Kappestedet skal man jo ikke være misundelig, og misundelig er faktisk en af, det ser jo ham her, Charlie Munger jo også, den der med, at man taler om grådighed og frygt, ikke? Det er hvad hedder det, misundelse, der er et af menneskenes største motiver til at gå ind i markedet og være der osv., fordi man sidder og siger, ham derovre, hvordan kan han have råd til at køre sådan en stor fed bil, ikke? Det er dumme svin, ikke? Det er jeg, der vil klog som ham, ikke? Og så farer du ind og hiver fat på alt. Så vi skal simpelthen favne den der, ellers ikke så smukke følelse af misundelse? Ja, jo mere bare det er, man skal jo også være klar over, hvad der driver en, ikke? Og hvis du, på den måde, synes jeg, at man skal tænke positivt, men det er jo bare ikke ens betydende med, at alt er godt, jo. Men så sidder jeg og siger, fordi en dag stod du herinde, nu skal jeg ikke snære dig, Bodil, men så sagde du jo omkring den her bitcoin, der var noget 40.000, ikke? Så sagde du, at jeg er tillykke med det, så siger jeg, nej. At hvis noget, som er nonsens, blæser op i den værdi, og alle mulige tosser går ind og køber den, og risikerer at tabe alle deres penge, så kan man jo ikke sige, at det er positivt. Svendsen, god ven, jeg siger fuldstændig, hvad det passer mig. Tillykke til alle jer, der har tjent penge på bitcoin og så videre. Det er altså Lars Persson, der fører. Der er inde i bitcoin eller i kryptovaluta i øjeblikket. Op med lappen, if any. 1, 2, 3, 4. Må jeg lige spørge dig, Valdemar? Er det kun bitcoin, krypto, eller hvordan ser porteføljen ud? Nej, jeg har faktisk flere forskellige kryptovalutaer. Jeg har lidt den filosofi, at jeg vil hellere have et frimærke, noget, som jeg måske tror på lang sigt. Og så, hvis jeg skulle gå hen og tage pengene, så gør det ikke så meget, fordi det ikke udgør en stor del af min portefølje. Så det er lidt mere det der håb om, at hvis der er på et helt vildt højt niveau om 10 år, så kan jeg drage nytte af det, og Hvis ikke, så er det også okay. Var det dig, Line, der også havde krypto? Hvem var der mere, der havde herover? Blev helt forskrækket. Jeg har ikke noget lige, den svenske står lige heroppe. Jeg skal nok holde dem tilbage. Hvor meget din portefølje fylder krypto? Omtrent 5%. Ja, og det er en lille smule Ethereum. Det er simpelthen ud fra en filosofi om, at jeg vil være sådan meget ked af at gå glip af den eventuelle potentielle afkast, der kommer på det. Men det er ikke, fordi jeg har den store indsigt i sådan. Det er simpelthen et rationale om, at hvis man sætter en lille portion til side, så kan det godt være, at det hele det går tabt, men jeg ser upside'en meget større. Så der er sådan en frimærkefilosofi, som vi nogle gange omkring her, at en lille snas bare følge med i, hvad der foregår. Og der er også dig, Mi, der havde. Og det, jeg tror meget, det er det samme ligesom de andre, at det er kun en lille del af min portefølje. Og så, ja, hvis det går godt, så går det godt. Og så ellers, så er det også okay. Det lyder da meget fornuftigt, Svendsen. Det er misundelse. Det er jo fordi, I vil være med. I vil være med, og I vil ikke se på det der, at det er gået fra 1 til 40.000 eller 30, hvor det ligger nu, på bitfidusen, at det er jo misundelse, der driver jer. I ved det sådan set godt dybest ind i jeres hjerne, hvis vi vækker kl. 2 om natten. Ja, det der, det røver nøgler, ikke? Men det er muligvis en ny IT-teknologi, det er noget helt andet. Men det der med ikke at købe det, bare fordi det stiger, ikke? Altså. Nå, vi skal ikke tale mere om bitcoin, for vi skal selvfølgelig have sat markedet. Lars Persson, det får du lov at tage dig af, fordi det er jo selvfølgelig aktier, vi sådan kager os mest om i det her program. Hvordan starter aktiemarkedet op sådan en fredag morgen her? Ja, men det er sådan lidt stille og roligt, fordi de, kan man sige, hvis man kigger på det nordiske marked, så er der jo to markeder, der i hvert fald har trukket stikket, for de skal holde midsommer i dag. Det er Finland og Sverige, så vi er ikke så meget derude i hvert fald. Kigger vi sådan lidt mere rundt, så skal vi lige ud af fjerne. Det er jo også derfor, når vi står på sådan en morgen, hvor vi står og kigger lidt, så kan vi se, at Tyskland de starter sådan op med en lille pæn stigning efter Asien, men Danmark det er kun 0,1, så. Og så kan vi jo selvfølgelig kigge over på USA, som lukkede flot med stigninger til alle indeksene. Så må vi se, om momentum kan holde. Det bliver ret spændende, synes jeg, så når man ser på det tekniske og kigger på Nasdaq den kommende tid. Det er tredje gang, vi er oppe at teste de der 14.400, som vi gjorde i går. Måske er tredje gang lykkens gang. Der er det jo i nogle ægteskaber i hvert fald. Og så kan vi også håbe på, at det bliver for Nasdaq, at den bryder igennem. Det var sådan lidt blandet. Hvis vi kigger på Apple og Amazon, så var de nede, mens Microsoft, Facebook og Google trak i den rigtige retning. Og så alle Tesla-elskerne, de kunne jo få armene op over hovedet, mens haderne, de måtte jo ærger sig lidt, fordi det var en pæn stigning til Tesla. Den vender vi lige tilbage til, Svendsen, som har shortet Tesla. Michael, vi skal også lige have dig på banen her. Det er svært at blive negativ over sådan et marked, der bare sådan drønner det opad, på trods af, at vi har pandemi, vi har Delta Plus-varianter, der lige pludselig spreder sig ret voldsomt derude. Vi har inflationssnak, og vi har frygt for højere renter. Alligevel så ser det ud som, at aktiemarkedet de bare stryger igennem det hele. Skal vi glemme alt den der negative snak? Ja, det er jo det, som man forledes til efter en uge, hvor man ligesom siger, at vi ignorerede sidste uges første tryk fra centralbankerne. Men det er jo netop her, at det begynder at blive lidt farligt. Det er, når vi begynder at ignorere det. Altså, du ved, folk var positioneret til nogle forskellige ting. Det er jo egentlig mere det, der driver markedet. Det er vores, hvor stor er vores frygt for noget, som driver en positionering. Ikke? Så nej, jeg tror ikke, vi kan ignorere det, men vi må bare sige, at det, som var den helt store frygt, det var første gang Fed rigtig skulle begynde at rykke på sig og begynde at ændre lidt i deres kommunikation. Det tog halvanden dag at komme hen over, ikke? Så det, vi må sige, at det her, det er teflonmarked, det må vi bare erkende. Og du har jo sagt, Michael, at vi skal køre sidelæns hele sommeren. Ja. Holder du fast i det? Ja, det tror jeg faktisk stadigvæk, jeg gør. Ikke at jeg ved, om det gør det, men jeg er positioneret lidt med kontanter til at eventuelt sidelæns var mit bedste case, hvorfor ikke lægge med nogle kontanter, og eventuelt samle op, hvis Fed eller inflationsfrygten skulle få skabt en mindre eller lidt større korrektion i aktiemarkedet, fordi jeg er jo stadigvæk super bull på hele året som sådan. Det var bare den her periode, hvor vi ligesom skulle igennem den her kommunikationssnak, hvor vi skulle have ændret det her syn på, at penge er frie, at penge ikke koster noget. Der tror jeg, vi vil få en korrektion. Det ligger jeg stadigvæk til. Om jeg får ret, jeg er i hvert fald ikke ret lige nu. Nej, det kører altså kun opad. Nå, Lars Svendsen, vi skal jo lige runde den der Tesla-short, som du har lavet. Ja. Det er hjemme i din egen aktieskuffe, så vidt jeg ved. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af det her inden endnu. Jeg er jo, det er fair nok, Lars Svendsen. Man kan hele tiden lære noget nyt. Men så bliver jeg ringet op i eftermiddag og sagt, så nu skal vi hjælpe. Ja, det er jo det er garanteret godt, at lade sig gøre. Ja. Men Svendsen, hvad i alverden havde du gang i, da du shortede Tesla? Jamen, jeg shortede Tesla på 616 i torsdags, altså lige nøjagtigt for en uge siden. Fordi jeg mener, at det er jo, den har jeg haft ondt øje til i meget, meget, meget lang tid. Og nu har jeg ventet og ventet og ventet. Ikke? Det er ligesom at sidde med geværet og vente på, at bukken kommer ud af skoven. Og den var jo 900, da det var aller værst. Og i min optik, så skulle den jo nærmest koste 100, ikke? Og på en dag måske højst. Den har den dobbelte børsværdi af Toyota og 10 gange Ford, for eksempel. Nu var den ikke i kurs 700-690. Og det er jo ikonet, kunne man kalde det for alle alle dem, der er tech-nørder, vil have de der aktier, ikke? Og Jeppe Christiansen op fra MindVest har jo sagt, det er nærmest en religion. Hvis du siger noget imod Tesla, så får du 90 mand, der sviner sig til på de der sociale medier og alt det, hvad hedder det der, ikke? Men den er vanvittigt højt vurderet, og så er spørgsmålet jo, hvornår den punkterer, og vi havde jo forleden dag Henrik Henriksen, der sagde, at i 160 dage, det var, jeg skrev han for 3-4 dage siden, så det er jo 165 dage nu, har der ikke været en modreaktion på børsmarkedet i USA, ikke? Og det er, altså, jeg plejer at komme ved 50-20 dage, altså, det er jo så 10 uger cirka, ikke? Der er 5 dage i en uge på børsen, men det har der ikke været, det har bare gået sådan her, ikke? Og som bekendt går samfundet, ikke? Så, og det er så begyndt at gå lidt opad. Så derfor, og det er bare renter, og der er panik på renterne, og inflationen stiger, og alt det der, det ved vi godt. Og, så derfor så er det ligesom kørt en forkert vej, ikke? Og, men aktierne ligger high and dry. De trænger til en ordentlig korrektion. Der er jo en i dag, nu taler vi altid om sin egen argument, ikke? Der er en nordmand fra Sparebank 1, som det hedder derom, som også har været ude med nogle andre anbefalinger. Han siger, markedet står for en korrektion på 10-15%. Det tror jeg er fuldstændig ret i. Det er ikke det store krak. Det kommer så måske sidst på året, men det er en 20%. Jeg vil gætte på, at det er en 20% korrektion for hvad hedder det, Nasdaq, og det vil komme i løbet af de kommende måneder. Og dermed er 20%, det er jo det punkt, hvor du så går over i et bæremarked. Det vil sige, at det er et bæremarkedstest. Mm. Men det vil det formentlig overleve. Altså 20% ned, og så svipper det op, og så tager vi den rigtige. Ja, Lars Svendsen, der er meget confirmation bias i det der. Man kan altid finde nogen, som er enige med en selv, og det er fair nok. Det er selvfølgelig dem, man lytter til, sådan er det. Men det kan være, at vi lige skulle prøve at høre jer her i juniorbordet og i publikum, hvor mange af jer her er på team lav, både med markedet generelt, men også short Tesla. Er der nogen hænder? Er der nogen, der hjælper mig? Ja. Du står der langt Tesla. Ja, er der nogen, der investerer i Tesla? Nej. Take it away, Svendsen. Nå ja, så er vi jo... Nu, men altså, det store problem er jo det, vi også talte om nogle gange. Altså, Warren Buffett indikator er det vigtigste punkt, hvor meget aktierne er værd i forhold til nationalprodukter, og det er altså nu er nået til 2,3 gange i USA, så vi der forstår det tal. Og det er jo vildt højt. Altså, da vi havde de to foregående krak, der lå i 2001, hvor vi var oppe på 150%, og nu er der 32%. Og i 2008 var vi ikke engang nået så højt op i finans, der var vi stoppet i 1,4 gange, altså 140%. Så... Vi ligger vanvittigt højt, og så er argumentet, at renten er nul eller ingenting. Ja, men det, vi har jo ikke nogen naturlig rentedannelse, og derfor man griber ind med boligmarkedet, det hele pisker op, ikke? Og I får aldrig vendt, sat I på, at vi får et ordentligt tur ned på boligmarkedet. Det kommer ikke til første halvår, men tæt på det, så får I en chance for at komme til boligmarkedet. For ellers så får I det aldrig. Præmissen for din måde at tænke på, den er vel også ret beset, at ting skal give mening, at man skal man skal kunne regne sig frem til værdien af en aktie. Og det er måske bare ikke der, vi er lige nu. Nej, og det er også derfor, at markedet opkogt. Ja, Michael Friis, giver det mening at tænke på den måde, som Lars Svendsen gør, når nu vi ser, at der sker alle mulige andre underlige fænomener derude, som meme stocks og alt det andet, der kører. Altså, og folk, som på en eller anden måde, lige så snart at markedet sætter sig en lille smule, så har de altså penge på lommen, og så holder de altså hånden under det marked der. Jamen, det er selvfølgelig det mening. Altså, jeg er så lidt uenig i valuation og betragtningerne om, hvor skidt det går. Altså, det går jo forrygende med økonomierne, det går rigtig godt med selskabernes indtjening. Så dyrt er markedet heller ikke i forhold til renterne, så der er vi ikke enige, men det giver super god mening. Altså, skræmmende, og jeg ligger jo selv i bitcoin her, ikke? Men når jeg, altså som et hedge... Det var mere for at sige, altså, bliver jeg skræmmende, når jeg på Bloomberg hører en, der sidder og siger, under 30.000, så kommer value-investorerne ind i bitcoin. Altså, du ved. Og der er ingen, der starter med at diskutere value-investorer og bitcoin med hende, der sidder og siger det. Så det er... Altså, så der er nogle skræmmende tendenser. Memstock giver jo heller ingen mening. Altså, du ved. Men sådan overordnet set på markedet, jamen, jeg er absolut ikke ligger til 20% korrektion. Jeg tror, det bliver en 10% korrektion. Det er jo det, jeg har sat sig på her i sommeren. Og det er ikke muligt, det er muligt, at den ikke kommer, men større er problemerne jo heller ikke. Altså, dem har vi jo normalt en eller to af om året, og der har været lang tid imellem dem. Så nej, ja, det giver mening at være nervøs for det her marked, men man skal passe på med at være alt for investeret, fordi det er jo, der er jo den der kendte der, for når man skal være shorter, ikke? Altså, markedet kan være ignorant meget, meget længere, end du kan være solvent. Altså, det er, og det er en læresætning, man skal lære, ikke? Men vi må jo ride de bølger, der er. Lars Persson, du er teknisk analytiker. Yes. Ser du også sådan en voldsom, enten en korrektion eller et decideret bæremarked sådan i horisonten? Ikke lige nu, det er faktisk nej, men det er jo, altså markedet havde det lidt svært i sidste uge, da vi begyndte at tale om renteforhøjelser og sådan noget, og så gik det kort vej i salg, når man så på modellerne. Nu er vi ligesom glemt det og skubbet det tilbage, og så længe der er nogen, der taler om, at det skal ned, det kunne jeg også huske dengang IT-boblen sprang, da jeg tøffede rundt op i Stockholm, så sker der ikke noget. Det er først, når man sådan, åh, men det går alt sammen, og når vi alle sammen så råber, jamen nu går det, så er det, den kommer. Så vi skal have Lav til at glemme. Altså, Lav skal ikke have ret, og det får han så heller ikke hen over sommeren. Så glemmer han det. Så sidder han der, fordi så skal vi købe til krebsene. Altså, vi skal købe aktier til krebsene. Og så er det, fordi det er jo en vintersport. Aktier og vintersport. Og så er det, at han ryger af vognen. Det fordi... forstod jeg slet ikke, den der. Jo, men det er ligesom... Det er jo ligesom dengang, var det i 16, hvor markedet lige pludselig drættede i vinteren, hvor vi alle sammen ellers havde fede afkast, og vi sad og, way, det er alle sammen hurra. Og så lige pludselig, så kørte den ned, og Tom Hårgaard rendede jeg, tjene gode penge på den tur der. Så vi skal alle sammen glemme, at det kommer til at gå dårligt, eller der er et eller andet sorte skyer i horisonten, fordi så luller vi os tilbage og sidder ikke og er agtpågivende, og så er det, at crashet kommer sådan ud af det blå. Jeg hører bare krebsegilde ud af alt det der. Der stoppede jeg også. Pernille, der er spørgsmål nede på fængen. Der er spørgsmål hernede fra Julmort Theodor. Tusind tak. Jeg tænkte egentlig på, nu snakker vi meget om de her op- og nedtur på markedet, bare sådan generelt, men corona må stadig være en ret voldsom driver, og der er jo ret stor forskel på, hvordan det går, lad os sige, i England for eksempel, hvis den her Delta-variant, går det ikke så godt. Så er der nogen forskel på, hvordan I ser markedet outlooket sådan geografisk? Det er jo klart, jeg vil sige, ret over, altså for langt oppe i USA, men ser det bedre i Europa og måske i Norden, hvor vi er for styr på det? Svendsen, skal vi starte med dig? Nej, det mener jeg ikke. Altså, der er jo nogle steder, og det er jo vist nok Brasilien i virkeligheden, der den er galt med coronaen. Og hvad hedder det, og journalister, hvis de ville lære at regne med procenter, og ikke med absolutte tal for, hvor mange der dør, så ville det være til mig en fremgang. Det er jo ligesom, altså coronaen har jo været nedlukningen, der gav, men det har jo ikke været sygdom, hvis jeg skulle sige det lidt hårdt. Altså sygdom er jo hård nok, men det har jo været nedlukningen, og derfor er det jo, at den økonomiske belastning, der er kommet ud, og det har jo været meget større på grund af det, end sygdommens reelle skadevirkning på vores samfund indtil nu, hvis vel at mærke det nogenlunde holder op nu, og vores vacciner virker. Og hvis vaccinerne ikke virker, så har vi en ny dagsorden, ikke? Det ved vi ikke. Men, så nej, jeg mener ikke, det er ikke den parameter, du skal kigge på. Det mærkelige er, hvis du kigger på, i hvert fald det sidste, hvad der skete i halvåret, så har USA jo bruset mest op. De har jo ikke klaret sig særlig godt på corona. Europa har klaret sig pænt, mens Asien faktisk halter lidt bagefter. Og egentlig skulle Asien jo være foran med at komme ud af coronaskyggen, ikke? De havde den jo først, men det er de altså, ikke? Så hvad hedder det? Så nej, jeg kan ikke. Corona er ikke nogen indgangsvinkel til det. Det mener jeg ikke. Ikke så længe, at vi har styr på det, som vi har det nu, tænker jeg. Jeg synes, at der kommer nogle opblusninger rundt omkring, men jeg synes også, at der bliver taget hurtig hånd om det. Og vi har nogle vacciner, der stadigvæk i hvert fald dækker dem, der er. Det bliver først farligt, synes jeg, den dag, der kommer en historie om, at nu dækker vaccinen ikke. Så kan det godt være, at der går små panik i den rundt omkring. Men indtil da. Og vil jeg investere i Europa? Ja, så vi ser jo, at luksusprodukterne kører igen. Altså, de er ikke specielt meget ramt. Og når vi så får turisterne igen, altså man kan jo sige, at Europa er et stort Disneyland, hvor kineser og amerikanere kommer og ser Colosseum og Eiffeltårn og sådan. Og det må vi bare erkende, at det er det, vi skal leve af i fremtiden. Det er faktisk turister. Vi er ikke på high-tech-bølgen med IT og sådan nogle ting og sager. Så vi kan lige så godt erkende, at noget af det, vi skal leve af her i Europa, det er turisterne for hele verden. Så nej, jeg er ikke specielt nervøs for det i øjeblikket. Ja, og der tror jeg jo, det er jo et godt eksempel her. Nu er to her, der ikke er nervøs for det, ikke? Og lige pludselig dukker Delta-varianten op og bliver tema i aktiemarkedet. Den er det bare ikke lige nu. Vi begynder måske at se det lidt. Hvorfor stiger renterne egentlig ikke? Vi fik jo nogle afdæmpede lidt afdæmpet jobtal i går for USA. Vi er måske ved at rende lidt mere ned i det der Goldilocks, hvor vi måske ikke får helt den der økonomiske genrejsning, både på grund af delta-varianter og det der. Og det betyder, at inflationen vil aftage en lille smule, og det er faktisk måske, det er en af teserne for, hvorfor vi handler lige nu, som vi gør i de amerikanske renter. Så svaret er, lad os være, markedet ignorerer det lige nu, men det kan godt springe ind og blive et tema, den her delta-variant. Og to, regionsmæssigt, jamen, så tror jeg jo, at den kører den der bølge, som vi siger. Aktiemarkedet har der ikke, men økonomierne. Og vi løfter os trods alt meget på den indlandske økonomi. Jeg tror, sådan noget som emerging market, det er den her inflationsrentefrygt, der har holdt de her markeder nede. Det er de rimelig præget af. USA har trods alt haft et godt økonomisk boom. Og nu tror jeg sådan set, at Europa kører. Så der er mange strateger, der placerer sig lidt i Europa for tiden, fordi at vi kommer lidt senere end alle de andre i gang efter coronaen, fordi vi starter lidt mere stille og roligt op. Så det er der i hvert fald mange, der løber efter, så det er også en af mine teser lidt om for at ligge i Europa, som jeg jo ikke nødvendigvis er vild med på den lange bane. Så Europa kunne godt være et kald som den her tredje region, der kommer godt i gang, og hvor de økonomiske nøgletal kommer til at overraske, hvor vi har set de amerikanske og de asiatiske gøre det. Nu begynder de europæiske også at overraske i et vist omfang, når vi kommer ud af det. Så det er en mulighed for at gøre det. Hvad gør du i din egen portefølje, Theodor? Jamen, jeg ved ikke, om I kan huske det fra, da jeg var med på telefonen fra London, men jeg har jo ikke den her filosofi om, at jeg ikke rigtig gør så meget, så jeg ligger også og taber nogle penge for tiden. Men altså, jeg vil sige, grund til, at jeg stiller spørgsmål, det er jo fordi, i London, der har vi jo udskudt de her milestones, irrevocable milestones, og jeg kan mærke, at der generelt, altså når man læser den britiske presse, er en frygt. Så jeg ved ikke, om det er sådan en dansk bias, vi alle sammen til EM-fest og ser fodbold, og har lidt glemt det her corona. Men jeg synes, det er interessant, at I siger, at det ikke rigtig er en drive på aktiemarkedet, for jeg synes bestemt ikke, at pandemien er helt over endnu. Mm. Og jeg tror også bare, det vi siger, at vi kan jo ikke se det blive handlet. Altså det er det, der er pointen. Og sådan er aktiemarkedet, det har som regel kun øje på én ting, indtil det skifter. Og det tror jeg godt kan skifte til delta-varianten. Mm. Jeg tror ikke, altså er vi enøjet her i Danmark? Ja, det er jo muligvis, men vi køber nok ikke ret mange aktier ude omkring i verden, så du ved. Så jeg tror, fornemmelsen er, at Jeg tror, det ligger ligesom som tema nummer to, lige under overfladen i forhold til renter og inflation lige nu, og kan godt springe op til at blive nummer et. Men jeg bliver bare lige i den der, hvad med forsyningskæderne? Altså det er jo Kina, der er ramt, det er jo Indien, der er ramt PT. Ja, det er Indien, der er ramt. Kina er det jo primært havnene, som er de der ting i. Så meget vigtigt. Ja. Hvis man skal have en julegave. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, Altså, der er jo en grund til, hvorfor jeg måske ligger lidt kontant. Jeg synes godt nok, vi ignorerer nogen risici derude. Men Michael, der ligger faktisk et spørgsmål her på sms'en fra Kjell Jørgensen, som ligger i tråd med det, vi taler om nu. Han spørger nemlig, hvad er den generelle eller den gode forklaring på den amerikanske rente, at den er steget, og vil det ske i Europa og i Danmark også? Hvad svarer du til den? Skal jeg tage den? Ja. Jeg tror ikke voldsomt. Altså, fordi at... Lad os starte med, hvad er den gode forklaring på den amerikanske rente afsted? Den gode forklaring er jo selvfølgelig, at deres økonomi er kommet godt i gang. Og hvor meget er den egentlig stigen? Ja, den er stigen ned fra pandemibunden af, men før pandemien, hvor højt ligger den egentlig der? Så det er jo forklaringen, at der er jo en inflation på 3% i USA. Der er vi ikke i nærheden af i Europa. Så det er jo den gode forklaring, at vi er jo stadigvæk i en kamp med at recover i Europa. Altså, du ved, så det er jo det, der ligesom skal op af. Kommer den til at stige voldsomt? Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at det næste skridt fra den europæiske centralbank, det er at gå ud i liv og gøre ligesom amerikanerne og forklare, at inflationen kommer til at køre varm på den korte bane, men vi gør ikke noget før på den lange bane. Altså, du ved, vi vil være afvendende, og vi vil køre over vores normale inflationsmål, vi har. Det bliver det næste hurdle for ECB, så jeg tror ikke, renten kommer voldsomt op i Europa. Men forklaringen er jo, at økonomien er kommet i gang igen i USA, kan man ligesom sige. Og så tror jeg, man skal prøve at se på renteniveauer, ikke fra bunden af på 0,60 og op til 1,5, men hvor lå de egentlig lidt før? Ja. Altså, og der ligger vi jo stadigvæk alle. Der lå 1,9. 1,9, ikke? Så ja. Den er sådan set gået ned og gået op. Og det er hastigheden, som har skræmt investorerne i hvert fald i første omgang, og nu er hastigheden så sat ud til at tage en lille bitte smule af. Okay. Det var altså Kjell Jørgensen, der havde skrevet ind på sms'en 42 42 03 21. Det kan I selvfølgelig også gøre, jer der lytter med derude. I er meget velkommen. Husk at skrive Miu i starten af sms'en, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Lars Persson, du havde en kommentar lige før. Nå, men det var også, du sidder jo i London, hvor måske det går lidt dårligere, og I er ikke stukket på den rigtige måde, hvor jeg lige vil sige, jeres regering skubbet lige se. Nå, men det bliver meget nogle gange regionalt, hvor man kommer til at kigge ind, hvordan går det med vores tal i vores land, og så på den måde reagerer man. Så måske er det også det, der har påvirker finanslondon, det er, det går måske en lille smule dårligt, og derovre, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald ikke, at markedet rigtig tager bestik af det pt. Her i Danmark, og sådan, når man kigger ud over den store, brede pensel, vel? Må jeg lige sige noget om det her, fordi det interessante er jo også, ikke lige sådan akut, men med faktisk England, det land blandt OECD-lande, der har haft det dårligst, eller gået mest ud over økonomisk, de har nærmest en tilgang på 10% ned, hvor Danmark faldt vist med kun 3, ikke? Og så vi troede, det var meget mere, men det skrumpede ind, de der nedture, ikke? USA var 4. Så altså, England er egentlig den hårdest økonomisk belastet. Kan du mærke det over, eller altså, der ikke er fest og glæde? Det er dig, Theodor, ja. Du er London i dag. Du er også udsendte mand. Udsendte medarbejder. Jamen, hvad kan jeg sige, altså, om vi kan mærke, at altså, det jeg i hvert fald altid mærker, det er, at forskellen mellem rig og fattig i England er langt større, så tror jeg derfor, at der er en eller anden skævvridning i forhold til, hvordan man kommer tilbage. Så dem, der måske ligger og tjener et lower income, altså de har måske ikke fået deres jobs tilbage, hvorimod her har vi i Danmark fået gang i alle på kryds og tværs af indkomstklasser. Men nu går jeg jo skolen midt ind i London, hvor at der er finans over det hele, så jeg tror ikke, det er repræsentativt for hele landet. Men altså, jeg tror ikke, altså London har nok set bedre dage, der er lidt tomt og så videre, men jeg håber da, at vi kommer tilbage, for det er jo en herlig by. Ja, det er det bestemt. Jeg kan se, at der er mange af vores lyttere, som kærer sig om herinde på sms'en også, om vi tror herinde i programmet, at vi får den der korrektion. Og nu er de her jo ligesom budt ind på den, så jeg synes, det kunne være sjovt også at høre, ja, om I sidder og er nervøse for, om aktiemarkedet lige skal have et ordentligt hug nedad, eller hvordan I investerer. Er der nogen, der har lyst til at tør byde ind? Ja, jeg ved godt, den er svær. Jeg investerer jo, så jeg har hånden på kåbladen alle sammen. Jakob? Jamen, det er jo det, jeg sidder og tænker til daglig nu. Det er jo, at den her frygt for rentestigning, vi har set. Og så hvis vi går back to basics med, hvad vi tænker, hvad er evaluation for et firm? Det er jo forventet cashflow i fremtiden. Så hvis vi... Ja, lidt tættere. Nej, bare lidt. Okay, jamen, så hvis vi trækker den tilbage og siger rentestigninger, forventet cashflow i fremtiden, hvorfor er det så, at vi ikke ser lavere markedsværdier nu på vores firmaer? Og derfor er det, jeg tænker, at vi skal over fra vækst af, tilbage over i value. Vi skal over til de gode gamle klassikere, for rent faktisk at få markedet på plads igen. Men det ved jeg ikke, hvad har jeg kommentarer til det i forhold til vækst og value med rentefrygt og forventet cashflow og sådan noget? Uha, Svendsen, vil du byde jamen, på det? Jeg mener jo, man skal have value altså, aktier er jo basalt set om vækst. Det er jo rigtigt, det er amerikaner. Synspunkt. Hvis ikke du tror på vækst, så skal du ikke være i aktier, fordi det er jo virksomheder, som skal udvikle sig. Men der er jo ligesom fornuftig vækst, og så er der alt det der med, at vi råber hele verden med at sætte et eller andet selskab op i formiddag, og så laver vi en app, og så vi råber hele selskabet og går på børsen på fredag. Ikke? Altså, det er jo den der, det er jo den der bølge, du er inde i nu, og derfor er der en overophedning i, og der er der helt klart, at Google og alt det der er kommet for at blive, men de er bare fuldstændig overdimensioneret, fordi Wall Street har endnu en gang taget røven på os og boostet det opad, og alle løber med, og de tjener penge, og så vinker de farvel, og så sidder alle tosserne der og siger, skulle det ikke stige endnu mere? Vi synes, det var fantastisk. Det var fremtiden. Og skal vi spørge, hvor mange tosser vi har med her i studiet i dag? Eller skal vi lade den ligge? Sådan er det. Nej, men så jo, jeg tror, at det er der, men jeg vil så sige, at der er jo... men vi har jo altså, hvis man sad sådan ret et roligt, det gør I vel, vi er jo på sådan nogle CBS... folk går ud for, at det er mange af. Ikke alle sammen. Ja, men jeg er sådan et eller andet den slags. At hvis man sidder og vurderer europæiske aktier i forhold til amerikanske, så er amerikanerne jo skudt fuldstændig af stedet overbag. Det har de gjort. Faktisk er det Trumps tid, at de jo fordoblet aktiemarkedsværdien derovre. Og de er langt, langt væk fra Europa. Omvendt har Europa meget mere sund og naturlig opsparing, og vi har jo lavere renter end USA. Altså det her nulrentefænomenet er jo voldsommere i Europa. Jeg tror, det der sker, bliver, at europæerne, vi bliver jo tvunget ind, ligegyldigt om vi er eller ej, bliver almindelige mennesker jo tvunget ind på aktiemarkedet, inden at tiner effektet af snow alternative. Det vil sige, at der er en voldsom masse penge, der ryger ind i aktiemarkedet, selvom vi måske er ved at være kørt noget træt. Men det er jo Europa, mens USA er kørt på den her tech-bølge, og hurra, hvor vi kan det hele, og vi råber hele verden og alt det der. Amazon bliver overtaget FDB om 2 år, og alt det der. Men det er jo med et eller andet netto, alt det der. Men det, at at det sker ikke, og derfor er bare problemet, at du har et enormt gab. Men der mener jeg bare, at Europa tøffer fremad, og vi skælder Europa ud for at være en sløv banan. Det er vi også. Men vi tøffer fremad, og vi får penge, pusher ind i markedet. Og derfor vil Europa formentlig kunne klare sig betydeligt bedre, mens USA får et setback, fordi det er overophedet. Og det men Svendsen, er alle den mennesker, der er hot på aktier, de benægter jo, at det er hot. Den der rotation, som vi har stået og snakket om nærmest i et halvt år i Millionærklubben, fra vækst til value, altså, den kører noget træt, må man ligesom sige. Ja, men der har dog været en, og det er, der har været boom i råvarer, ikke? Og jeg tror, at de smarte penge er gået i år, og det har vi ikke lagt meget mærke til, er gået ud af, vækst og fang og alt det der, og gået ind i råvarer. Altså, der er mange af de der fangeaktier, der er kørt op her år til dato. Ja, jeg har kørt lidt, men de er jo bagefter. Du skal lige huske, at de er jo bagefter nu. Det kan godt være fange, ikke? Det skal jeg ikke gå på. Men, jeg ved ikke. Alphabet har haft det meget godt. Nasdaq ligger jo dårligere end S&P i øjeblikket. Og det er jo, fordi det bredere marked kører op i USA. Jeg tror, der sker en... Men at USA trænger til en korrektion. Men alle, der er i det der, de bider sig jo fast for at få endnu mere ud af det. Laura Bodil, må jeg lige afbryde os lidt til TRTT. Vi har lige et spørgsmål her fra Josefine. Hej, tak fordi jeg må være her. Jeg har simpelthen et spørgsmål her til det her med value investing, fordi at ifølge, hvad skal man sige, den teori eller metode at investere på, så vil markedet ligesom over tid finde ud af, hvad er det, der egentlig har værdi og skaber vækst og tjener penge. Mm. Men vi har også set de seneste par år, at der er kommet rigtig mange nye trading-platforme, der er kommet rigtig mange nye investorer ind i markedet, også rigtig mange, som ikke kan læse regnskaber eller som ikke vælger at gøre det. Man kan også kalde nogle af dem måske spekulanter, fordi de handler simpelthen på kortvarig eller hurtig gevinst. Så mit spørgsmål er simpelthen, om I tror, at de her nye investorer, de kommer til at have en langsigtet, permanent effekt på, hvordan der bliver handlet på markedet, og på, hvordan virksomheder bliver værdisat, eller hvis vi over tid kommer tilbage til det her mere generelle value-paradigme, hvor man kigger på regnskaber og hvad virksomheder i virkeligheden tjener. Jeg ved ikke, om jeg må... Altså, jeg tror, vi skal passe lidt på med alt det her, den her value versus growth-krig her, men også en af forklaringerne her, de her nye investorer, de kommer ikke permanent til at gøre det, fordi de vil stille og roligt... De på et eller andet tidspunkt, så får de en læringskurve, der lærer, at meme stocks måske ikke er det rigtige at ligge i. Men så nej, det tror jeg ikke, de gør. Men jeg tror, vi skal passe på med den her, fordi lad os prøve over de sidste 30 år... Der er der 1,5% af aktiemarkedet, der har givet dig 90% af afkastet. Og jeg kan love dig for, at der er ingen af de der selskaber, der på noget tidspunkt har været value. Og det er den her med, at vi måske ikke nogen gange forstår, hvad value er. Altså growth at a reasonable price. Altså at sådan noget som fangeaktierne faktisk godt kan være dyre, så meget som de vokser. At det faktisk godt kan være value. Så det er den der med, at man skal passe meget på med at sige, at man kan kigge ned i regnskaber og tal, og lade det være det eneste. Det er sindssygt godt at lade det være et anker for sin forståelse, fordi så forstår man, at noget, der er alt for dyrt. På et tidspunkt, så skal det nok tilbage til jorden igen. Men jeg tror, man skal prøve at se det sådan. Jeg tror, value bliver lidt større i de kommende år, eller bliver en lidt stærkere kraft på grund af, at vi går fra pengepolitik til finanspolitik, så det ikke kun er renterne, der driver det. Men jeg tror, man som investor skal passe lidt på med alt, du ved, enten så er man i value-graven, eller så er man i growth-graven, altså fordi... Noget kan godt være billigt, så længe at det vokser meget. Og så er det jo lav, der siger, at det kan det ikke vokse. Det vokser ikke ind i himlen, alting. Og det er også korrekt, men der er altså bare selskaber, der har vokset 30% eller 20% over de sidste 20 år i streg. Så har jeg bare lige et opfølgende spørgsmål, fordi at, altså, du sætter meget value over for growth, og det er måske ikke sådan, helt sådan, jeg ser det, fordi jeg vil mene, at ofte i regnskaber, så kan man jo godt se, hvis der er en høj vækstrate, man kan jo godt se, hvis der er høj growth, og så det er jo det, man regner ind i det selvfølgelig, så tænker man også på renten og så videre, og discounter det hele. Der kan jo være noget, ja, man kan jo diskutere det, men jeg tror, mit spørgsmål hælder mere over imod de her spekulanter, eller de her hvad skal man sige, investorer, som går ind og siger, nu køber jeg en Tesla-aktie, fordi andre gør det, eller fordi jeg har hørt meget om det, eller fordi jeg synes, det er en flot bil, og som overhovedet ikke tænker på, okay, vokser det her selskab, tjener de rent faktisk penge, hvad er ligesom udsigten, fordi man kan sige, de handler jo på nogle helt andre parametre, de kigger, altså de kigger på nogle andre ting, som de mener skal prises ind i aktien. Så det er måske mere det her med, altså er der nogle helt nye parametre, vi skal kigge på for at prissætte aktier, og er det mindre regnskabsfokuseret og mere måske, hvad konsensus er i samfundet og hvad hypen er på? Og svaret er, at det tror jeg egentlig, det er, og det har det altid været i aktiemarkedet. Man skal passe på meget med at fokusere tilbage. Mit andet svar det er, at historien viser os, at vi vender altid tilbage til normalen. Ikke? Altså, det bliver de normale parametre, vi skal værdisætte aktier på. Det vil sige vækst versus den prissætning, du har i aktien. Ikke? Altså, så Michael, du ser det ikke som en game changer? Nej. Det her ryg, der er sket af private retail-investorer, der er væltet ind i markedet og meme stocks og så videre. Alle, der har sagt det igennem historien, de har lært det på et eller andet tidspunkt, at der er noget meme. Så vi har været sådan et sted her før i historien? IT-boblen. You mentioned, skal vi tage 10 punkter i historien? Ikke? De her penge, de er meget mere flyvske. Altså, de vil hurtigere være ude af markedet, og så vil det være de ældre penge, der er tilbage. Jeg tror bare, man skal passe på, at altså igen, vi tager den her diskussion af Tesla. Nej, jeg kan heller ikke få værdien til at gå op med deres... men måske er det bare min fantasi, der ikke... Du ved, det kunne jeg heller ikke. Det kunne jeg heller ikke igennem de sidste 20 år på Amazon og så videre. Og jeg ved godt, at det ikke er alle eksemplerne, og jeg slet ikke fortaler for det, men vi skal bare en gang imellem passe på med at sige, at det er... value, eller det er pris versus growth, og mange gange, nogle gange kan vi måske ikke helt forstå, hvad growthen er. Men prøv lige at høre, jeg har lige suset ind på Facebook, mens I har stået og palavret derovre, og der kan jeg se, at Martin Christensen, han har en god pointe, Martin, som vi også har haft med i programmet i øvrigt. Hej derude til Martin og til alle jer, der også kigger med på Facebook. Han skriver nemlig, nu har folk råbt på, pas på i 8 måneder. Skal folk så stoppe med at investere, eller hvad skal man bruge det til, når I siger, at nedturen kommer hele tiden? Lars Persson, vil du byde ind på den? Nej, men man skal huske at have nogle kontanter, så man har noget krudt tørt. Altså, det må jeg ikke blive ved med at have. Jo, det kan man da godt. Altså, jeg siger ikke, at man skal, jeg siger ikke, at man skal have halvdelen af porteføljen, men jeg har jo også hele tiden 10.000 stående. Jeg ved godt, det ikke er en bundegård. Men det er da lidt til at supplere op i nogle af de der aktier. Jeg er så ikke helt enig med Michael, fordi at med de der nye folk og i forhold til IT-boblen, der var det mange virksomheder, der egentlig ikke havde, altså der var ikke noget overskud på bundlinjen, og jeg synes det der er den store forskel fra dengang og til nu, det er at mange af de der virksomheder, de har faktisk hurtigt noget overskud på bundlinjen, hvilket nogle gange har chokeret mig en lille smule. Så jeg synes der er nogle ting, der er ændret, og så må vi også bare sige, at nogle af de der gamblere, jamen, de har haft så meget medvind i øjeblikket, så jeg er lidt bange for, at det er kommet for at blive, faktisk også, fordi det er en helt ny kultur, og en gang imellem, så kan vi ikke blive ved med at gentage historien. Så jeg tror det, også fordi, at da jeg startede på børsmarkedet, der skulle man gå ned i banken med og sige, dag, jeg vil gerne købe nogle Aarhus Olieaktier. Nu kan man bare sidde hjemme og trykke, og jeg tror, at hele den her transformation, den gør altså også nogle ting, som vi ikke har set endnu. Så derfor så er jeg sådan lidt mere skeptisk. Så det der med GameStop det og Offersheim og sådan noget, det tror jeg, vi kommer til at se desværre en del mere af. Faktisk. Så du tror ikke, de forsvinder simpelthen, når de har brændt nallerne nok? Jamen, de har ikke brændt nallerne endnu. Og problemet er, hvis der så kommer nedturen, så er der jo nogle af dem, der har været så smart at være ude og måske går i en CFD, der går kort, ligesom Tom Hågård. Og så tjener de også penge den vej. Altså, der er jo hele tiden nogen med i det her spil, og det her spil, det er blevet... Det her spil, det blev større. Altså i gamle dage, var der nogle mænd med bowlerhat, der gik op på børsen. Ikke? Nu er det hele verden, der sidder om det her casinobord. Og det er altså en game changer, tror jeg, på sigt. Min eneste kommentar til den der, det er likviditet. Den store globale likviditet, serveret af centralbankerne. Mm. Hvis I ikke tror, det er en stærkere kraft, end de private leje inde i aktiemarkedet, så tror jeg, I kommer til at lære... Gå aldrig imod centralbankerne. Nej, men det er mere for at sige det. Yes, selvfølgelig løber vi med de private og så videre lige nu. Mm. Men den her likviditet, der er født ind i markederne, slukker du for den? Nej. Så begynder du at trække den tilbage. Ja. Altså, du ved, ja. Så begynder du at skabe mere back to reality. Det er jo det, der er. Ja. Pernille, du ser ud som... Nej, du sidder med 15 unge investorer her i studiet, der bliver nikket lidt til Lars Perssons argument her, siger, det kommer ikke til at stoppe her. Så var jeg bare interesseret i at vide, nu kender jeg lidt i forvejen, og jeg ved, at I alle sammen er primært investorer, men jeg kunne godt tænke, mange af jer, der har splittet lidt op, så der er en fast portefølje, der er langsigtet, og er der så nogle af jer, der leger lidt i det her nye game, sådan hænderne op? Det er nogle fornuftige... Hold da op! Hvad er det, vi har? Så der er nogen, der lytter til mig. Der er jo nye penge på vej ind i markedet. De får jo et studielån hvert år. Vi får spørgsmål ind også på sms'en. Der er blandt andet kommet et fra Sverige. Skal vi ikke tage det, Lars Persson? Det er lige præcis til dig. Det er fra Sune Sølberg i Vitaby i Sverige. Han spørger, hvad du siger til Autogrills ny emission. Skal man vælge at være med, eller skal man kaste håndklædet i ringen og finde en ny? Ja, så bliver det helt aktiespecifikt. Ja, det også. Vi havde det faktisk forleden dag, spørgsmålet også for en dansker. Så, så kan du da lige gentage det svar. Fordi de har solgt nogle forretninger, men de køber også til. Blandt andet har de været med til i lufthavnen i Bali. Det er jo der, hvor mange tager hen og ferierer, når vi engang åbner op. Så jo, jeg vil købe ind. Det får os og skære deres gæld ned. De har også et obligationslån, så jeg lige læste, at de gerne vil på markedet, sådan så at de får en rolig rente. Det er jo en italiensk virksomhed, så sådan er det. Det vil jeg helt sikkert være med på. Så vidt altså svar til Sverige. Sig lige derop, at de skal være med at kaste med sten efter vores biler. Vi gider ikke have det. Jeg kunne godt tænke mig at vende en af de dagsordner, som jo på en eller anden måde fylder rigtig meget i disse år på investeringsbanen, og det handler selvfølgelig om den grønne dagsorden, som jeg ved, at mange af jer også kærer jer om at investere ud fra. Hvor meget fylder det sådan i jeres univers, når I skal plukke aktier? Er der nogen, der vil byde ind på den? Det var der er ingen herinde, der er med der på grønne. Der er simpelthen ingen, der er med på grønne. William har måske et bud her. William, ja. Altså, jeg vil sige så meget, at selvfølgelig gør det en... Det ligger... Jeg har nogle grønne aktier i mine portefølje, selvfølgelig. Men jeg vil sige, det fylder så meget, som jeg vil have, det skal fylde. I den forstand, at jeg går ikke ubevidst eller udelukkende efter grønne aktier. Men hvis det giver mening at have det, hvis det er en stærk virksomhed eller selskab eller ETF, så synes jeg, det er noget, jeg skal have med i porteføljen. Så jeg vil ikke sige, at jeg siger, at det er en grøn virksomhed, derfor skal jeg smide x antal kroner med. Men jeg vil så også sige, at jeg for eksempel her i går faktisk hoppede med på Akloforin, som I havde med i som en IPO. Mm-hmm. Det er jo selvfølgelig vi kan jo godt kalde det en grøn aktie i sin egen forstand, måske en sustainable virksomhed, som spiller med på det med vand, som vi også havde snakket om i studiet. Så jeg har mange grønne aktier, jeg har også været med på helt fra begyndelsen, men det er ikke en game changer for mig. Hvis den er grøn, er det helt klart et plus. Og hvis den ikke er grøn, vil det være, altså hvis det sådan bevidst er, eller jeg ved ikke engang, hvad er nogle selskaber derude, der ikke er grøn på en eller anden måde efterhånden, men altså hvis det var en, som decideret var sort, lad os kalde den det, ville du så bare per automatik vælge den fra? Nej, slet ikke. Jeg har faktisk selv været ejer af ExxonMobil, som jeg ved, Lav også er ejer af, og vi ved jo godt, at de er, altså nu ved vi jo ikke, hvad de går og snakker om på hvad kan man sige, inden i kontoret lige nu, men de er, hvis det tegner ikke til, at de laver den samme grønne omstilling, som Equinor eller som Ørsted har lavet. Og det er, jeg tror, at Lav faktisk nævnte lidt som en olietracker, så det skulle være $5 eller $5 billigere, eller hvad det lige præcis var. Det er ikke så vigtigt, men Exxon har jeg selv haft, og jeg kan se ikke nogen grund til, at man ikke kunne investere med det. Og selvfølgelig skal man have den der fine linje mellem, at jeg vil gerne investere, fordi jeg vil gerne gøre noget godt, og jeg vil gerne sørge for, at vi har et bedre miljø i fremtiden. Men så kan man også se det som, jeg vil også gerne tjene nogle penge og få noget, hvad kan man sige, nogle penge på lommen, så jeg måske senere hen kan hjælpe endnu mere, hvis man har det perspektiv. Mm. Og der er også andre, som vil byde ind til du den fik trykket debat. På en knap der, Bodil. Skal vi lige herover til den? Godt, jeg tager løbeskoene på. Tak. Jamen, I har jo hørt lidt om hvordan jeg investerer grønt. Ja, for Line, du har besøgt os i studiet. Ja, lige præcis. Men omvendt, så bruger jeg alle de her indekser, som jeg har talt om tidligere, for den grønne omstilling i forskellige sektorer, som et investable universe almost. Så jeg går ind, altså det er den måde, jeg finder inspiration til, hvad for nogle nye aktier, jeg kunne tænke mig at investere i. Så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg bare investerer blindt i dem, der klarer sig bedst på de her bæredygtighedsparametre, men jeg bruger det som en inspirationskilde til, hvor jeg kan kigge hen til, til mit investable universe. Og så finder jeg ud af, hvad der klarer sig godt derinde. Og Theodor, havde du også en kommentar til det, du markerede? Det har vi, og det har vi en til her også ved siden af. Det var faktisk bare for at følge lidt op på, hvad William snakker om i forbindelse med, lad os sige, olieselskaber osv., om det kan være en grøn investering. Fordi jeg synes faktisk, at noget, der er rigtig spændende, det er at se på de her klassiske slemme virksomheder, hvad angår ESG osv., hvordan de prøver ligesom at transformere sig imod det. Mine industrien er ret interessant, for eksempel, hvis der er nogen, der er begyndt på noget, der hedder deep sea mining, som er sådan noget, hvor man altså, går langt ned under vandet, som åbenbart er mere bæredygtigt. Så man kan faktisk godt investere i mineselskaber og stadig være bæredygtig, og på den måde ligesom, altså, hjælpe transformation den vej igennem. Så jeg synes faktisk, at der er ligesom to sider af det. Et, at gå efter dem, som allerede er grønne, men to, ligesom at være investor i dem, man håber er med til at komme ind på, i det space, fordi lad os sige BP eller ExxonMobil, de har simpelthen så mange penge og så meget infrastruktur, at jeg tror, at de vil komme til at være nogle rigtig store spillere på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Mm-hmm. Yes, Lav, kan du lige følge op på den? Vi tager lige en kommentar mere hernede, men hvad siger du til det? Det er bare rundt. Jo, men det er korrekt. Jeg vil også sige, hvis I ser ud fra et investeringsmæssigt synspunkt, så er pengene jo, det er jo ikke at købe en eller anden grøn liste, som nogle højskolefolk, nogle politikere, nogle andre, de der mennesker, vi er tvunget til at betale penge til, administratorer, der sidder i en rundkreds og finder ud af det. Det er at købe de sorte virksomheder, som vil være grønne. Ikke? Og jeg har jo prædiket flere gange, og det har Michael jo også, at FL Schmidt er interessant, og nu har ham her, eller anden forureningsministeren jo, også fundet ud af, at vi skal importere CO2 og putte det ned i jorden. Ikke? Og det er jo noget af det, som FL Schmidt kan. Jeg har sagt, det er jo et genialt ingeniørfirma, det er jo måske også genialt, men det er i hvert fald dygtigt, at det er jo et eksempel på en virksomhed, som vil være, de har sagt, i 2030, vi laver noget af det mest beskidte industrier, miner og alt det her forurener helt vildt, og CO2 kommer jo ud ved cementfabrikker, så det er genialt at sidde der og ligesom hive det ned og smide det ned ud i et oliefelt, hvis man vil det. Men hvad hedder det? Det er jo et eksempel på en aktie, som giver mening. De har sagt, vi vil være grønne, vi er noget af det mest sorte, vi kan være. Ikke i det, vi selv laver, men de ting, som vi laver maskiner til og ingeniørudstyr. Men i 2030 vil vi være grønne. Det er jo genialt. Det giver jo mening. Det giver jo ikke mening at købe Ørsted til en vanvittig høj pris. Det er jo at købe fortiden. Det her, det er jo fremtiden. Det er det, I skal gøre, hvis I tjener penge på det. Så I skal have noget, der transformerer sig. Det er det, det handler om. Og så gør I også noget godt. Men altså, man skal lige huske med at gøre godt og gøre godt og gøre godt, ja. Altså, følge hellere en ældre dame over vejen, ikke? Altså. Vi har lige et spørgsmål til. Man kan godt gøre begge dele, Lav. Ja, netop til i stil med det samme, så med de her olieselskaber, som gerne vil blive grønne. Ja, ja. Så hvis vi kigger på Equinor, Shell, BP, så har de alle sammen nogle målsætninger. Men de her målsætninger, konkrete målsætninger, er for eksempel, at CapEx skal være mellem 30-40% i renewable fra 25 af, eller fra 30 af først. Mm. Så det er ikke selskaber, der har ambition om at være 100% grønne, eller noget, der minder om det. Er det noget, I har tænkt over, når I har investeret i det, eller talt om det? Ja, og det er jo så, nu taler vi så om et virkelig om fordeling, fordi det, der er tale om, det er nu, at hvis du sidder i et olieselskab, så gælder det jo om, at du ved, hvad du har i felter, du ved ikke nøjagtigt, hvor meget det er, de der proven and probable PPP, eller hvor mange P'er, du sætter på de der ressourcer, men dem, du ved, der er, det gælder jo at få dem op med de penge værd. Og derfor vil der vil formentlig ske i de kommende år, at olieselskaberne i private vil pumpe som sindssyge, fordi de ved, at olie i 2040, så er det ved at være overstået, så er der ikke ret meget tilbage. Så bliver det Saudi-Arabien, Iran og alle de andre, og Rusland, der dør med deres oliereserver nede i jorden, fordi, og derfor er det jo, at de sådan set er, det gælder at få det op nu. Og det kan de jo gøre, mens de andre skal overholde OPEC-kvoter af politik og boykotte amerikanerne og russerne mod amerikanerne formentlig i løbet af næste halvår. Ikke? Men de skal til at gå imod hinanden, tror jeg. Men så derfor er olieselskabet på den måde, ja. Og så får de jo pengene op, og dem vil de så pløje ned. Nogle vil pløje dem ned i grønt, som BP og Shell, og ikke Equinor, men det vil Exxon jo i hvert fald indtil videre ikke. De siger, ved du hvad, vi var et olieselskab, vi hiver pengene op, betaler dem udbytte, og så lukker vi. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, inden vi har et spørgsmål her for Line. Michael, er du enig i det, Lav siger der? Det tror jeg, hvis alle ved, at det er jeg ikke. Jamen jeg har aldrig sagt, at man ikke skal investere i noget, fordi det ikke er grønt, og der er nogle gode steder, hvor man flytter sig fra det her. Men jeg tror, at de aller største afkast, på grund af den samfundsudvikling, vi kommer til at få over de næste 20 år, hvor vi er meget, meget langt bagefter tingene, det vil ligge i de ringgrønne. Altså, der er også noget at hente i de her selskaber, der skal flytte sig. Det er der ingen tvivl om, men jeg ligger fuldgrøn. Altså du ved, ja, du ligger også i FLS, men du ved, men jeg ligger måske med 60% af min portefølje i noget, der er fuldgrøn. Og noget, der rykker sig længere og længere ud af kurven, fordi det, vi mangler at få løst, det er jo den dyre CO2. Vi har nogenlunde fået løst den på vores elektrificering. Vi har ikke rigtig fået løst den i vores industri, i vores landbrug, i vores du kan sige, tung rullende transport og så videre, der er den enormt dyr, og vi skal have løsningerne der, og det er der, man begynder at skal finde, og sandsynligvis finder de næste store afkast. Og olieselskaberne om 30-40% er nok, ikke i min bog, altså du ved, jeg løber nu meget med, fordi olieprisen er på vej opad, fordi vi har opnået, men man anerkender, at I ikke køber ind i en eller anden historie, men anerkender, at I køber ind i noget, som folk igen kan investere i, fordi de nu har en historiefortælling om, at de skal være grøn, og så kan man løbe med på noget spekulation, og så kan man vurdere, om man tror, olieprisen bliver høj på den korte bane, eller om man formår at time det der, men det er mit syn på det her. Jeg kan sige, at der er mange spørgsmål, der er lige for lige her, så skal vi nok lukke den grønne. Ja, det var bare lige hurtigt i forhold til, hvad det Lav og Theodor siger, at hvis man, som I siger, forventer at komme på et afkast på den lange bane, der er skabt den grønne omstilling. Så er det bare sindssygt vigtigt at finde de virksomheder, som rent faktisk kommer med på den grønne omstilling. Og det er sindssygt svært lige nu at vide, fordi vi taler 2050 målsætninger. Så jeg tror bare, at hvis man vil være sikker på at få det afkast, som I håber på at få ved den grønne omstilling, bliver man nødt til at gå ind og kigge på, og det er mega fedt, fordi der er eksperter, der offentliggør analyser af de her omstillingsplaner. For eksempel, som jeg talte om sidst, Climate Action 100 benchmarket, som går ind og vurderer på, jeg tror det er 15 eller 20 parametre, de ting, som skal være opfyldt, for at man er seriøs om den grønne omstilling. Og det er først der, at man får afkastet med, tror jeg. Så der er altså hjælp at hente derude, hvis man gider at tabe lidt ned i det der felt. Tak for det, Line. Vi skal videre. Der er kun små 5 minutter tilbage. Vi skal lige nå en af de andre store dagsordner, som også eksisterer derude. Johan, han byder os ind her med et spørgsmål på sms'en. Han skriver, USA har en gæld på over 30 trilliarder dollar. Europa virker slet ikke til at få gang i økonomien. Emerging markets ser til gengæld ud til at være der, væksten kommer i årene fremover. Så er det ikke der, man skal lægge sig allerede nu. Lars Persson, lad os starte ud med dig. Jo, altså, det synes jeg. Jeg har også selv investeret i den hjemme i min egen skuffe. Jeg har ikke gjort det her, men igen, så er de afhængige af, hvordan dollaren udvikler sig. Det var jo et spørgsmål, jeg stillede til en af de her meget, vi har alle de her aktie- eller strateger og økonomer inde. Hvorfor gør de altid det? Fordi hver gang dollaren så begynder at stige, så bliver de fanget af en gældsspiral. Så det er det, vi skal kigge på. Hvad sker der faktisk med dollaren? Fordi ellers ender nogle af de her lande i gældsspiral. Men omvendt, så har de også der, hvor de har befolkningsvæksten, og de har den rigtige pyramide, så vi skal have investeret derude på en eller anden måde. Og hvordan gør jeg det? Jamen, jeg gør det via nogle ETF'er eller nogle investeringsforeninger, fordi jeg sidder og finder ud af, hvad for en selskab i Filippinerne eller Vietnam eller Thailand, der er det bedste, eller Indien for os at nævne den. Så jamen, det kan jeg ikke. Det synes jeg ikke, at jeg er dygtig nok til. Da jeg kigger på Sverige, Danmark og Norden og lidt i Europa. Så det er egentlig det, jeg gør. Men Persson, jeg ved også, der er nogle af vores lyttere, der faktisk synes, det også kan være svært at finde ud af, hvad for nogle investeringsforeninger man så skal vælge, og hvad for nogle ETF'er man skal tappe ned i. Hvordan laver du det stykke arbejde? Ja, men så skal du jo finde ud af, vil du tage nogle aktive valg, hvor du så betaler noget mere til en fondsforvalter, eller vil du tage nogle passive valg, hvor du følger nogle indeks. Det er egentlig det, du skal gøre op med, og så ender du alligevel ude i egentlig små blokke, sådan som jeg ser det, når man laver sådan en screening. Altså skal det være iShare måske som et eksempel, eller skal det være Danske Invest eller Jyske Invest med nogle aktier der, eller nogle investeringsforeninger der, så betaler du også lidt mere, fordi der sidder nogle folk bag i og laver noget aktiv forvaltning. Så det skal man jo også selv finde ud af, hvad for en kogeplade vil jeg holde på, ikke? Så, og hvad for en hånd vil jeg bruge? Hvis der er nogen af jer, der har aktier ude i emerging markets, så vil vi gerne høre om det også. Men Michael Friis, jeg kan også lige tage dig med på banen her. Du er jo investeret derudad, havde jeg nær sagt. Du har da i hvert fald noget ude i Kina. Hvordan går du til det marked? Jamen, det gør jeg jo så på enkelt selskabsniveau, og det er også via amerikanske ADR. Den måde, jeg er eksponeret mod Kina, det er jo, at jeg har købt det selskab, jeg tror, der bare er proxyen på den kinesiske økonomi. Jeg kan tage fejl, men Alibaba. Mm-hmm. Så det er ligesom min måde at gøre det på. Og jeg tror, noget af svaret her er, og alle ved jo, at jeg er ret vild med ETF'er, ikke? Men netop på emerging market, og du kommer derud, der er ETF'erne har ikke altid mulighed for at ligge med de aktiver, de nødvendigvis skal. De bliver meget centreret omkring, altså du kan tage sådan en som Indien ETF'en, jeg tror, den har 50% liggende i 5 store virksomheder, ikke? Altså hvor det indiske marked. Der kan godt være, at måske derude giver lidt mening at kigge på nogle investeringsforeninger, hvor der er nogen, der faktisk forvalter det, og har bedre mulighed for at tabe ned i nogle markeder, end de her store end ETF'erne har. Så det er måske et af de steder, hvor man svarer af spørgsmål. Det kan være svært at finde ETF'er, og det giver jeg fuldstændig ret i. De er ikke særlig nemme at finde ud. Der kan det måske godt give lidt mening faktisk at købe lidt viden og betale for at få det forvaltet. Men hvor meget skal man have liggende derude, Michael, i sådan en velbalanceret portefølje? Jamen, det er jo igen ens risikobillede, for vi ser jo i år, at alle lå vel positioneret til at møde de marked, de skulle op. Jeg vil sige omkring 10%, ikke? Det udgør vel 6% af det globale aktiemarked, 10%, og hvis man kigger på økonomien, så tror jeg, det kommer til at udgøre en 10-12%, når vi kommer ikke ret mange år frem. Så det vil i hvert fald være et bud på, at det vil være en ret normal eksponering at have derude. Men synes du, Johan har ret i den præmis, han stiller op her for spørgsmålet? Altså, der er alt for meget gæld i USA, og Europa, de er simpelthen rasende kedelige og kommer alt for langsomt i gang. Ja, delvis. Nej, altså, emerging market er jo den her med, at befolkningstilvæksten, som er den helt store drivkraft for økonomierne på den lange bane, er rigtig derude. Mm. Og den rigtige forbrugervækst, der ligger derude. Og så er der selvfølgelig nogle andre issues derude, der er mere usikkerhed, der er mere politisk ustabilitet derude, som jo også er noget, der påvirker investeringerne. Så nej, det er ikke den præmis, jeg køber ind i. Jeg køber ind på den der helt fundamentale økonomiske præmis, at økonomisk vækst er skabt af, at du har en ung befolkning. Og noget skal man altså have derude, hvis man sådan skal blande sig i hele verdensmarkedet. Er der nogen af jer, der har aktier ude fra emerging markets? Nej. Jeg får lyst til at spørge, hvorfor hvor er I ikke? hvor kigger I ind? Christoffer? Altså, jeg har lavet en portefølje, hvor jeg har 25% i emerging markets, 25% i amerikansk marked, 25% i det europæiske marked, og så lidt forskelligt på enkeltselskaber rundt omkring i verden, både i USA og Danmark. Og det synes jeg egentlig, altså for mig giver det et meget fin mening, fordi jeg behøver ikke at bruge så meget tid på det. Og jeg tror, som Michael også siger, at der er en masse vækst, som kan finde sted derude, og der er også en masse selskaber, fra gode selskaber fra Vesten, kan man sige, der ligger ude i emerging markets, og som kommer derud, så ja, det er ligesom den beslutning, jeg har taget. Der er selvfølgelig masser af muligheder hele vejen rundt. Vi skal desværre til at runde af for den her omgang af Millionærklubben. Selvfølgelig er der også en kop på vej til en af jer, der stillede spørgsmål. Det blev Johan. Der er altså en Millionærklub-kop på vej til dig. Vi tjekker selvfølgelig ind hos dig og får din adresse, Johan. Så bare rolig, vi skal nok få fat i dig, så du kan få din kop. Og herfra, der er der sådan set bare at sige tusind tak til alle jer, der deltog her i studiet i dag. Det var simpelthen en fornøjelse. Jeg håber også, I hyggede jer og havde det godt. Nede. Tak til dagens panel. Også Michael Friis, Lars Persson og Lars Svendsen. Tak til Pernille Enggaard for at løbe hurtigt med mikrofonen rundt til deltagerne. Ja, og så som sagt, det er rigtig god weekend til jer derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge på vanligvis fra studiet. Det er den sidste uge, inden vi går på sommerferie. Men til gengæld så har vi legnet et hav af spændende programmer og gæster op til jer. Så lyt med igen på Euroinvestor. Det er selvfølgelig som altid mellem kl. 9 og 10. Rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskotage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.